Komentarze ekspertów, relacje wysłanników Polskiego Radia w Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 8.15 i 17.05. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 15 czerwca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej rozpoczęte. W meczu otwarcia Niemcy pokonały Szkocję 5-1. Jest zielone światło dla rozmów Brukseli z Ukrainą w sprawie jej członkostwa w Unii. Inflacja w maju wyniosła 2,5%. Analitycy pozytywnie zaskoczeni. Euforia w Niemczech po meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Europy. Gospodarze pokonali aż 5-1 Szkocję. Droga piłkarska rodzino, cóż za wieczór w Monachium w Niemczech, w Europie, na świecie. My Niemcy znów jesteśmy kimś, a dokładniej drużyną, która może pokonać 39. ekipę rankingu FIFA 5-1 w meczu otwarcia. Czytamy w relacji na żywo na stronie Süddeutsche Zeitung. W serwisie Frankfurter Allgemeine Zeitung podkreślono, że teraz oczekiwania kibiców zostały bardzo rozbudzone. Polacy rozpoczną bój w turnieju jutro od meczu z Holandią. Reprezentacja ma szansę zdobyć kilka punktów, które mogą zaważyć o wyjściu z grupy. Tak perspektywy biało-czerwonych ocenia były trener Jerzy Engel. W Polskim Radiu podkreślał, że sam udział Polaków w imprezie to wielkie święto dla polskiej piłki nożnej. Trzeba się cieszyć z tego, że tam jesteśmy, a te mecze, które będziemy grali, to gramy naprawdę z drużynami wymagającymi, bo Holandia, Austria czy Francja to nie są przypadkowe zespoły, są to bardzo dobre zespoły i będzie naprawdę wielkie święto piłkarskie w każdym z tych meczów w Polsce. Podczas spotkań reprezentacji na Euro na błoniach Stadionu Narodowego stanie warszawska strefa kibica. Jest wstępna zgoda na rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą 25 czerwca. Porozumieli się w tej sprawie ambasadorowie krajów członkowskich. Węgry zrezygnowały z weta. Ambasadorowie zapalili na razie zielone światło. W przyszłym tygodniu ministrowie mają zatwierdzić uzgodnienia. Procedury w Holandii wymagają, by zgodę dał jeszcze parlament, co również ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Od kilku miesięcy w Unii trwał wyścig z czasem, by rokowania rozpoczęły się jeszcze w tym miesiącu za belgijskiej prezydencji. Od 1 lipca stery w Unii przejmują bowiem Węgry, które są znane z prorosyjskiej postawy i niechęci wobec Ukrainy i które przez długi czas blokowały rozpoczęcie negocjacji. Na linii Bruksela-Budapeszt trwały intensywne konsultacje. Węgrom doradzano, by zgodziły się jeszcze przed końcem czerwca, bo w przeciwnym razie ta sprawa położy się cieniem na ich prezydencji w drugiej połowie roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że środki z Funduszu Sprawiedliwości ostatecznie poszły na zakup Pegasusa, dowiedziałam się z mediów. Zeznała przed komisją śledczą była minister finansów Teresa Czerwińska. W 2017 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzymało 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania do inwigilacji. Przed tą operacją konieczna była zgoda Ministerstwa Finansów, jednak we wniosku wpisano inny cel – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Teresa Czerwińska powiedziała, że o zakupie systemu Pegasus dowiedziała się najprawdopodobniej w 2020 roku z doniesień prasy. To, że to były te dokładnie system, który się nazywał Pegasus i tak dalej, to ja myślę, że to było, nie wiem, 20 rok albo wtedy, kiedy ta informacja w mediach się pojawiła, kiedy już na pewno nie byłam ministerstwem. Była minister finansów uważa, że wszystko zrobiła zgodnie z prawem i procedurami. Zaznaczyła, że nie odpowiada za to, w jaki sposób Ministerstwo Sprawiedliwości ostatecznie wydało pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Inflacja w maju wyniosła 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka mówi, że takiego odczytu analitycy się nie spodziewali. Majowy wynik inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie środek celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, to dosyć duże zaskoczenie. Gdyby okazało się, że wstępne dane za czerwiec pokażą również inflację w celu, możemy się spodziewać, że narracja prezesa Glapińskiego dotycząca stóp procentowych ulegnie w najbliższym czasie lekkiej zmianie. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. Przez pół wieku wśród fanów krążyły legendy o tej płycie. Ukazuje się One Hand Clapping Wings zespołu Paula McCartneya. To koncert nagrany w studiu. Dotychczas istniały tylko wersje nieoficjalne. Jest surowa i głośna. Jeszcze niedawno grupa Paula była na skraju rozpadu. Wobec pierwszych płyt krytycy byli bezlitośni. Tuż przed wyprawą do studia w Nigerii dwóch członków zespołu powiedziało goodbye. Paul i Linda padli ofiarą napadu. A jednak to tam powstała najważniejsza ich płyta, Band on the Run. Paul wreszcie czuje się na tyle pewnie, że sięga po utwory Beatlesów. Po 50 latach na One Hand Clapping można posłuchać, jak grupa Paula McCartneya wchodzi w swój najlepszy okres. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie naprawdę przyjemnie, zdecydowanie cieplej niż w ostatnie dni. Można powiedzieć, że upały zaczynają wracać. Do 25 stopni Celsjusza będzie dzisiaj na Dolnym Śląsku. Przeważnie od 22 do 26 stopni. Chłodniej tylko nad morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat. Tam około 20 stopni Celsjusza. W przeważającej części kraju ma być słonecznie. Na zachodzie chmur będzie trochę więcej. Tam też mogą pojawić się miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie nawet burze z gradem. W czasie tych burz może powiać nawet miejscami do 70 km na godzinę. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego jak zawsze dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? To ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. Dziś kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Józef Niewiarowski, telefon odbiera Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się i zaczynamy poranek razem z Norą Jones. Na spokojnie, nie ma się dokąd spieszyć. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? 9 minut po 6, to trójkę. Dziś porozmawiamy o rzekach i o tym, jak mogą one wpływać na miasto i jak mieszkańcy z nich korzystają. Nie ominie nas też euro po meczu otwarcia, w którym Niemcy okazali się Niemcami. Wszyscy w Polsce szczególnie mocno zasadzają się na jutrzejszy mecz z Holandią. O 15. Będziemy się przyglądać tej imprezie także z perspektywy zaoceanicznej. Przyjrzymy się też i temu, jak wyglądają banki nasion, temu, po co się je tworzy i dlaczego mogą być naszą szansą na spokojną przyszłość. Program Trzeci Polskiego Radia. Złap mnie w garści i zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami, kupię kształt. Pod twoimi palcami codziennie siebie zapominam. I częściej ten film mi się urywa. Nie rozpoznaję się ze zdjęć w tych ramkach. Jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może

Don't Let Go to takie przesłanie do naszych piłkarzy. Mam nadzieję, że druga część tego wersu Never Give Up im się już nie przyda, ale przekonamy się jutro po godzinie 15, kiedy to mecz z Holandią się zacznie na Euro 2024. My teraz temu Euro przyjrzymy się zza oceanu. Jan Pachlowski, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Oglądałeś mecz, to zdradziłeś i z polskim komentarzem. To ciekawe, czy te polskie komentarze są bardziej rozemocjonowane niż te zaoceaniczne angielskie? Myślę, że bardziej jest w nich więcej emocji. Amerykanie komentują z takim większym dystansem, ale to się nie ma co dziwić, bo przecież to nie jest ich impreza. Natomiast warto tutaj podkreślić, że ja to zdradziłem Państwu. Tego ptaka, co Państwo słyszą, to jest... Tylko wtrącę takie emocje przyrodnicze Florydy, bo mam otwarte okno, bo po raz pierwszy chyba w tym miesiącu można otworzyć okno i żyć bez klimatyzacji. Właśnie taka tutaj zwierzyna żyje w okolicach. Taki to jest amerykański stan. Wracając do Mistrzostw Europy, to ja oglądam w języku polskim wtedy, kiedy jest moje dziecko, bo w taki sposób też go uczę języka polskiego i oglądamy razem. I w taki sposób poznaję polskie zwroty, bo z tym polskim językiem na co dzień na Florydzie wcale nie jest tak łatwo. A to dobry pretekst, żeby pewne polskie słowa sobie tutaj też takie niecodzienne przyswoić. A jak w Stanach Zjednoczonych widziane jest Euro, ten mecz otwarcia tutaj na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie jesteśmy, było o godzinie 15, w Kalifornii zaczął się o godzinie 12. Kto mógł i chciał, ale to przede wszystkim chyba właśnie Niemcy czy Szkoci, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, zwolnili się z pracy, by ten mecz oglądać, a w ogóle to dziennik USA Today przeanalizował typy amerykańskich bukmacherów i wynika z nich, tak biorąc pod wspólny mianownik, że największe szanse na mistrzostwo Starego Kontynentu ma Anglia, a następnie Niemcy, Portugalia i Hiszpania. Te mistrzostwa w ogóle opisywane są w najważniejszych mediach w Stanach Zjednoczonych, ale tutejsi kibice jednak niemieckie Euro no tak traktują z dużym dystansem. Nie wzbudza to jakoś szczególnie wielu emocji, aczkolwiek te mistrzostwa można bez problemu zobaczyć i to na dwóch kanałach, bo i na kanale Fox wszystkie mecze są transmitowane i też w hiszpańskojęzycznej tutaj stacji w Stanach Zjednoczonych. Tam szczególnie jest dużo emocji, jak padnie bramka, bo to Państwo wiedzą, jak Meksykańscy, szczególnie komentatorzy, krzyczą gol i tak potrafią to na jednym wydechu tak długo zrobić, że to jest nie do powtórzenia. Mówiłem o tym, jak w Stanach Zjednoczonych opisywane są mistrzostwa Europy. W ogóle strona internetowa ligi MLS, najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Ameryce Północnej, podkreśla, że wyeksportowała na Euro 8 zawodników, w tym Polaka Bartosza Ślisza z Atlanta United. I też... Podkreślamy, że dla samych Amerykanów to jest impreza drugiego rzędu i tak uważa dziennikarz z Nowego Jorku, znawca amerykańskiej piłki nożnej Tomasz Moczerniuk i jako przykład tutaj daje właśnie taki przykład z najpopularniejszej tutaj telewizji sportowej ESPN, która także opisywała reprezentację i reprezentację Polski. Posłuchajmy. Na ESPN dwóch dziennikarzy nagrało taki program właśnie poświęcony Euro. Co ciekawe, na 4 miliony osób, które subskrybują ESPN w sieci, ten akurat program obejrzało zaledwie 50 tysięcy. Portal ESPN dosyć szeroko opisuje każdą z drużyn. Jako gwiazdę przedstawiono Roberta Lewandowskiego i z jednej strony piszą tam, że już jest poza swoim szczytem, po drugiej stronie kariery, ale z drugiej strony przypominają, że to jest autor 59 bramek w 95 spotkaniach Barcelony, co świadczy o tym, że nie stracił tego instynktu strzelca. W dalszym ciągu znajduje się on na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o breakout, czyli tą osobę, która może błysnąć, to tak też dosyć ciekawie było napisane, bo no w polskiej drużynie trudno szukać kogoś, kto może błysnąć, ale jeżeli już, to będzie to według ESPN Nikola Zalewski. Dlaczego Polacy nie wygrają Euro? Z tego tytułu, że mają najniższy ranking w swojej grupie i nikt się nie spodziewa, że pokonają Holandię czy Francję, ale być może wygrana nad Austrią wystarczy, aby wyjść z grupy? Tak, Amerykanie widzą piłkarską reprezentację Polski na Mistrzostwach Europy, a w Stanach Zjednoczonych za tydzień rusza piłkarskie Copa America. Tak, tak, państwo kojarzą z Ameryką Południową, ale tym razem ta impreza się już w ogóle od wielu lat rozrasta, będzie w Stanach Zjednoczonych, no i wiadomo, że pod względem zainteresowania tutaj duża większa popularność Copa America niż Euro, ale to dopiero za tydzień, ale gdy będą mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w tygodniu, to w Chicago będą stawać budowy, będą te odgłosy z telefonów komórkowych czy z tabletów, gdzie mecze można oglądać, teraz to nie ma problemu. A ja chciałem państwu na podsumowanie opowiedzieć, jak było w latach 90. Ja przyjeżdżałem wtedy do Stanów Zjednoczonych i pamiętam tą końcówkę. Nie znaliśmy wyników i często dowiadywaliśmy się na drugi dzień, jaki padł rezultat, i wtedy na przykład stewardzi przywozili kasety wideo z tym meczem nagranym i na drugi dzień oglądało się na wideo, nie znało się wyniku i przeżywało się to tak, jakby się oglądało na żywo. No tak było jeszcze mniej więcej 25 lat temu, bo to były czasy. Teraz wszystko wiemy od razu, oglądamy na aplikacjach, wiemy wszystko, co dzieje się na piłkarskich mistrzostwach Europy. Wśród Amerykanów zainteresowanie średnie, w amerykańskich mediach dużo można na ten temat przeczytać, ale wśród takich społeczności jak Polska, jak Niemcy, jak Włosi, których tutaj w Stanach Zjednoczonych nie brakuje, to dla nas najważniejsze teraz globalne wydarzenie, które śledzimy tutaj w Stanach Zjednoczonych. A o której jutro u was będzie ten mecz Polska-Holandia? Na wschodnim wybrzeżu to będzie całkiem nieźle, bo to będzie godzina 9 rano. Gorzej w Kalifornii, bo to będzie godzina 6 rano, ale będzie coś takiego pod względem futbolu za tydzień niesamowitego, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład na wschodnim wybrzeżu będą mecze o godzinie 9 rano, 12 i 15, to będą Mistrzostwa Europy, a potem rozpocznie się Copa America i mecz o 6 wieczorem i na przykład godzinie 21, czyli 5 spotkań jednego dnia, Copa America Euro, to będzie dopiero wydarzenie tutaj w Stanach Zjednoczonych i kibice piłkarscy nie będą mogli na ilość spotkań piłkarskich narzekać, nawet może będzie w jakiś sposób ich przesyt. To miłego kibicowania życzę tobie i twojemu ptasiemu sąsiadowi także, który bardzo tutaj głośno się odzywa i bardzo chętnie wypowiada na antenie Trójki. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas. I parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Za 26 minut będzie godzina 7. Tu trójka. Euro ruszyło, dla nas zacznie się na poważnie jutro i ciekawy jestem, jak długo dla nas potrwa. Jakie mają Państwo plany na oglądanie tego jutrzejszego meczu? Ciekawy jestem, jakie jest dla Państwa najlepsze miejsce. 22,7 trójek, proszę bardzo. Jutrzejszy mecz będzie można obejrzeć na przykład nad polskimi rzekami. Nad Odrą we Wrocławiu powstała strefa kibica. W Gorzowie Wielkopolskim nad Wartą też powstało specjalne miejsce, w którym będzie można oglądać mecz tłumnie. Jeśli chodzi o Wisłę i jej wybrzeże, to Toruń tam przygotował strefę. Powstała bezpośrednio nad rzeką. W samej Warszawie kawałek od rzeki przy Stadionie Narodowym, ale chyba można to też podciągnąć pod wybrzeże Wisły. Oczywiście różnego rodzaju knajp i miejsca, które komercyjnie traktują oglądanie futbolu, też powstają w różnych miejscach nad rzekami, nie tak oficjalnie organizowane przez miasto. A samymi rzekami i ich wybrzeżami i tym, jak można z rzek korzystać, jak się robiło to w historii, zajmiemy się już za moment w Trójce. you're calling after me. I'm The Sacred Souls, Running Away na 18 minut przed siódmą. Do końca szkoły został tydzień, tyle samo do końca kalendarzowej wiosny. Miasta wypełzły już nad rzeki, czego dowodem są te nadrzeczne strefy kibica, o których mówiłem przed momentem. Skąd ten nasz wydaje się naturalny pociąg do rzek? Odpowiedzi na to pytanie szukała Aleksandra Dobieszewska i spojrzała na nie, na te rzeki, też z perspektywy historycznej. Zainteresowało ją to, że wszystkie wielkie cywilizacje powstawały nad rzekami, które są podstawową, prymitywną infrastrukturą. Gwarantują wodę i pożywienie. Czy ich rola jest już zupełnie inna? Posłuchajmy. W ostatnich latach rzeka przede wszystkim staje się przestrzenią czasu wolnego, przestrzenią rekreacji. Wisła jest dla wszystkich. Wisła jest bardzo inkluzywnym miejscem, coraz bezpieczniejszym, chętniej odwiedzanym. Tomasz Grzyb, doktorant geografii Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W poprzednich latach zdarzały się na przykład potańcówki dla seniorów na bulwarach, przedstawienia artystyczne, ale też regularnie wystawy tutaj w pawilonach, wydarzenia sportowe. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Znajduję się właśnie nad Wisłą i będę pytać ludzi, dlaczego warto tutaj spędzać czas, co można tutaj robić i jak to się zmieniło w czasie. Czy już jest więcej aktywności, czy mniej? Jak tam jest zagospodarowana ta przestrzeń? Można posiedzieć nad naturą. Można też spędzić dobrze czas ze znajomymi. Na przykład centra sportowe, tak jak siłownia kalenistyczna, tak jak skateparki. Cały czas się przestrzeń rozwija. Jest wiele takich miejsc jak tutaj. Różne bary, centra sportowe. Jest dużo młodych ludzi, można dużo ludzi poznać. No zawsze troszeczkę to jest bliżej natury, co by nie było, tak? Wszędzie otacza nas beton, szklane ściany, a tutaj jednak jest troszeczkę oddechu. W mieście jest gorąco, tutaj troszeczkę od wody, troszeczkę jest chłodniej. Słychać trochę ten szum wody, to tak uspokaja. Chociażby Odra. Zwróćmy uwagę, ile nad tą Odrą powstało miast. Od średniowiecza, bardzo istotnych. Miedziany szlak handlowy. Aleksander Wolski, profesor socjologii z Akademii Górnośląskiej. Wraz z kupcami, wraz z towarami również przemieszczały się idee, przemieszczały się książki, przemieszczały się druki, przemieszczały się dobra kultury. Zastanawianie się nad tym, czy rzeka jest nośnikiem kultury, czy rzeka ma funkcję kulturotwórczą, jest raczej tak oczywiste. Przecież drogi są sztuczne, drogi musiały być wykreowane, zrobione dopiero. A rzeka istniała, rzeka była najprostszym nośnikiem i do chwili obecnej jest najprostszym i de facto najtańszym nośnikiem. Nie tylko towarów, ale również kultury. Kilkadziesiąt lat temu mieliśmy do czynienia z trendem kanalizacji rzek, puszczania ich po prostu przepustami pod powierzchnią ziemi, meliorowania tych gruntów, osuszania itd., itd. W Łodzi na przykład mieszkańcy zaczęli nawet szukać swoich rzek, które zostały skanalizowane w erze przemysłowej i biegną pod ulicami miasta. To się wpisuje w ten ogólny trend tworzenia przestrzeni zielonych w miastach. Jest taka koncepcja miasta gąbki, powiązana z odpornością obszarów miejskich na pewne zagrożenia związane na przykład z gwałtownymi opadami deszczu. Miasta potrzebują dużo przestrzeni przepuszczalnych. Dzięki czemu ruch wody, jej przyjmowanie i oddawanie przebiega dużo efektywniej w mieście. I to zapewniają między innymi rzeki. Spójrzmy na wszystkie duże miasta, które mamy. Absolutna większość z nich ma ośrodki nad rzekami, nad Wisłą, nad Odrą, nad Wartą. Wystarczy tylko się rozejrzeć wokół siebie, żeby spostrzec absolutnie wiodącą i kulturotwórczą funkcję rzeki. Zresztą pełni ona w okrojonym co prawda stopniu, ale dalej pełni tę funkcję do chwili obecnej. A u Państwa jak jest ze spędzaniem czasu nad rzeką, nad rzekami? 22,73, proszę dzwonić, nie tylko w sprawach rzecznych. Ja pamiętam, że jak sprowadziłem się do Warszawy, czytałem w prasie narzekania, że kiedyś stolica żyła nad Wisłą. Przed wojną plażowanie było bardzo popularne, a teraz nic. Nad rzeką pusto. No, minęło parę lat i lata bez rzeki, wydarzeń nad rzeką nie da się sobie wyobrazić teraz. Wisła jest chyba najważniejszym miejscem spotkań w Warszawie. Latem przynajmniej. I bardzo mi się to podoba. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie